Gdańska policja zatrzymała 18-latka podejrzanego o podpalanie samochodów. Jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o pożary z końca listopada. Spłonęły wtedy 4 auta. Tymczasem w nocy w Gdańsku i w Borkowie koło Pruszcza Gdańskiego spłonęło 8 samochodów. Nie były zaparkowane obok siebie, więc pod każde ktoś musiał podłożyć ogień. W Borkowie spłonęły 3 samochody. Na prywatnej ogrodzonej posesji na szczęście udało się uratować stojący w pobliżu kombajn. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, mówi właściciel spalonych aut. Słychać było takie stuknięcie na podwórku, że ona się zrywała. Ja od razu też po niej wyskoczyłem z łóżka i krzyknęła, że samochody się palą. To ja szybko od razu ubrałem się buty, na kombaj tą dużą gaśnicę wziąłem i tak te dwa starałem się gasić, ale to było ciężko jednak. To dopiero opony się paliły. Ale tutaj ta posesja była zamknięta? Tak, brama zamknięłem zawsze na noc i pies biegał. Zawsze zamykamy na noc. A jakiś monitoring jest u pana? No właśnie nie mamy monitoring. Mieliśmy, tak się przymierzaliśmy i nie zdążyliśmy założyć. Co pan podejrzewa, że ktoś wszedł na posesję i podłożył ogień? To ewidentne jest. W tej chwili policjanci czekają na eksperta od pożarów, który dokładnie zbada wraki. Nie ma wątpliwości, że to było podpalenie. Minionej nocy w Bawarii spłonęły 3 pustostany, które miały zostać zamienione na schroniska dla uchodźców. Władze tego landu nakazały wzmocnienie ochrony wszystkich obiektów, których zakwaterowani są azylanci. Z Berlina Wojciech Szymański. Na ścianach zniszczonych budynków policja odkryła wymalowane swastyki. Minister spraw wewnętrznych Bawarii powiedział, że jest oczywiste, iż doszło do podpalenia. Prawdopodobnie odpowiadają za to przedstawiciele skrajnej prawicy. Minister zapewnił, że inne ośrodki dla uchodźców w landzie będą dokładnie chronione. Pomoc azylantom budzi w Niemczech coraz większe emocje. Na początku tygodnia ponad 10 tysięcy osób protestowało w Dreźnie przeciwko rzekomej islamizacji Niemiec. Także w Berlinie dochodziło do protestów przeciwko budowie nowych schronisk dla uchodźców z Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki. Szacuje się, że liczba osób szukających schronienia w Niemczech przekroczy w tym roku 200 tysięcy. To najwięcej od czasu wojny na Bałkanach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Od przyszłego roku, 21 czerwca, będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Jogi. Zdecydowało o tym Zgromadzenie Ogólne ONZ, bo jak tłumaczył sekretarz generalny organizacji, joga to sport, który może wnieść wkład i w rozwój, i w pojednanie. Uchwała otrzymała rekordowe poparcie. Zagłosowali przedstawiciele 170 państw reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. A to oznacza, że ludziom na całym świecie podobają się te namacalne i te niewidzialne korzyści płynące z uprawiania jogi, mówił ambasador Alvaro Mendoza Emoura z Portugalii, odczytując oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia. Pomysłodawcą nowego ONZ-owskiego święta był premier Indii Narendra Modi. Jego zdaniem joga ma znaczenie terapeutyczne, może pomóc w zmianie stylu życia, a nawet w rozwiązywaniu światowych problemów. Naukowcy są ostrożniejsi w ocenach. Niektóre badania sugerują co prawda, że joga łagodzi stres, ale tu pozytywny skutek może mieć raczej sama medytacja. Pojedyncze przypadki wskazują natomiast na zagrożenia, takie jak uszkodzenie ścięgien, więzadeł czy wzroku podczas stania na głowie lub wykonywania innych trudnych ćwiczeń. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś ma być dużo chmur, najwięcej przejaśnień. Synoptycy zapowiadają na południowym wschodzie kraju. Do tego opady deszczu z zachodu będą się przemieszczać na północny wschód. Od 2 stopni na Podlasiu do 6 w Poznaniu i Szczecinie i 7 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy S4 Mini z ekranem Super AMOLED 4,3 cala za jedyne 899 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Hej, tu Baśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do Banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Ho, ho, ho! W Krainie Magii smyka mega weekend. Wszystkie zabawki 20% taniej. Reniferki, prędko lećmy po prezenty. Kieruj się do smyka na mega weekend po 20% rabat na wszystkie zabawki. Oferta ważna od 12 do 14 grudnia. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych?

Młodzież, wstał fani, Toto się odzywają. Pamela, na początek trzeciej godziny naszego spotkania w LP Trójce. Jeszcze trzy kwadranse głosowania na dzisiejszą listę 1715. Poprowadzi ją Piotr Baron, 14 minut po godzinie 11. Sięgam do archiwum. To są właściwie też trochę podpowiedzi w głosowaniu na top wszechczasów. 25 lat temu, 12 tygodni na liście, najwyższa pozycja piąta. Gary Moore. After the War, Gary Moore. Pięknie zagrało. 1989 rok. Następna piosenka z archiwum to są wakacje 1998. sky that's got a pale moonlight. I've been good in black and white. When we were made of dreams, I walked alone through the shimmering streets, listening to my heart. When I thought you were gone, you came back. Yeah, and I was ready to receive you. You were smooth, you were rough, you were more than enough. Ah, babe, why did I believe you? I believe you in the rising current, and the ways of nature will test every nerve. I took you close and got your danger when we were born. Piękna i bogato reprezentowana na liście przebojów trójki płyta Pilgrim Erika Claptona to utwór Born in Time. 24 minuty po godzinie 11, znaczy jeszcze tylko 30 parę minut głosowania na dzisiejszą listę, a my ciągle w archiwum. Right through me, don't you? you understand. Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Do archiwum alp3.pl. 41 piosenek zespołu Depeche Mode miał na liście, z czego 15 dotarło do pierwszego miejsca. Wynik rzeczywiście wspaniały. To między innymi ten utwór Enjoy the Silence, ale jest także w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Dwie minutki do wpół do 12. Trzecia odsłona taśmociągu i znowu wracam do roku 1982. What? Pociąg Luz Blues, w niebie same dziury. Powiedziałem, że wracam do 1982 roku, bo wtedy piosenka była nagrana, ale pojawiła się na liście 15 stycznia 83. Najwyższa pozycja 15. W sprawie taśmociągu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Bardzo proszę. Słuchaczka przypomina, że 13 grudnia 1991 roku na pierwszym miejscu listy w notowaniu 512 była ta piosenka. Being a color. Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? You're black or white. do tego jeszcze to genialne wideo Black or White, Michael Jackson. Za 25 minut południe, Donna Summer.